Στο διάλογο όλοι μαζί. Θα το ακούσουμε όλο το τραγουδάκι για την Προεδράρα που είχε γενέθλια προχτές. Είναι ο Βασίλης Λεβέντης, η Προεδράρα που είχε τα γενέθλια και εκεί στα γραφεία του έκαναν γιορτούλα όπως κάνουμε σε όλα τα παιδάκια. Του είχαν και τούρτα. Δεν θυμάμαι το νούμερο από πάνω τι έγραφε, δεν έχει σημασία. Αν βάζαν όλα τα κεράκια θα ήταν μανουάλι, δεν θα ήταν τούρτα. Δεν έχει σημασία. Το θέμα είναι ότι είναι πάντα νέος ο Βασίλης Λεβέντης και αυτός που πρωτοστατεί και προεξάρχει στη χοροδία που του τραγουδάν το γενέθλιο τραγουδάκι είναι ο βουλευτής Γεωργιάδης του κόμματος. Να ζήσεις Προεδράρα και χρόνια πολλά, μεγάλος να γίνεις με άσπρα μαλλιά, παντού να σκορπίζεις τις νιώσεις το φως και όλοι να λένε να ένας φλάκας. Θέλουμε λόγο πρωθυπουργό. Να ευχαριστήσω όλες και όλους που είστε εδώ και τις χιλιάδες των φίλων που δεν μπορούν να είναι εδώ. Von dem Grau des Morgens längst verjagt. Well, thank you very much. Από τα γενέθλια πειράσαμε σε κάτι άλλο. Πώς σας φάνηκε αυτό εδώ το τελευταίο τώρα που ακούσατε? Μπαίνει μουσική, δεν θυμίζει reality, δεν θυμίζει voice, Ελλάδα έχει ταλέντο ή κάτι σχετικό. Όχι, δεν είναι τέτοιο, δεν είναι τέτοιο. Είναι το συνέδριο της νεολαίας του Λαϊκού Κόμματος που έγινε, Λαϊκό Κόμμα Ευρωπαϊκό, που έγινε εδώ στην Αθήνα και αυτός που μιλάει αγγλικά και ανεβαίνει πάνω με τα φώτα και όλη την ατμόσφαιρα του reality είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Well, thank you very much. We certainly seem to be getting into a proper election mood. Young women and men of the European People's Party, welcome to Athens. We certainly seem to be getting into a proper election mood. Πολιτική νεολαία και το επιφώνημά της, της πολιτικής νεολαίας, όταν ο άλλος λέει για αυτά που λέει, αγγλικά, ωραία ατμόσφαιρα, η πολιτική του αύριο στην Ευρώπη είναι όλη αυτή. Και ο Κυριάκος έγινε δεκτός με επιφωνήματα χαράς, λογικό όταν βλέπεις τον Κυριάκο, ουρλιάζεις από κάτω, ωρίεσαι, σκίζεις ρούχα, κάνεις διάφορα. Αυτό έκαναν και οι νεολαίοι της Ευρώπης, γι' αυτό άλλωστε ήρθαν και στην Αθήνα. Αλλά να γυρίσουμε στον πρόεδρο, ο οποίος το προηγούμενο τρίμερο είχε και γενέθλια που έκλαιγε. Είχε και το μνημόσυνο του Γέρου της Δημοκρατίας που επίσης έκλαιγε. Δεν ξέρω για ποιον άλλο λόγο έκλαψε. Πάντως δεν γέλασε καθόλου. Δεν γέλασε καθόλου. Και να ξέρετε ότι κλαίει και δεν γελάει καθόλου, γιατί εκτός όλων των άλλων είναι και αντάρτης. Βρέστε μου ένα πρωθυπουργό που δεν είναι σε πλάνη, που είναι Έλληνας άντρας. Βρέστε μου ένα. Όλοι τσιράκια και τσογλάνια της Αμερικανικής πρεσβείας είναι. Κύριε Λεβέντη, σας τώρα, όλοι τσιράκια και τσογλάνια της Αμερικανικής πρεσβείας είναι. Τα είπε χοντρά, τα είπε χοντρά και κατηγορεί όλους τους άλλους και πολύ σωστά ότι είναι τσιράκια και τσογλάνια της Αμερικανικής πρεσβείας, ενώ ο ίδιος δεν είναι, άμα ήταν δεν θα έλεγε τους άλλους, ο ίδιος δεν είναι ενδιαφέρει και πώς αποδεικνύεται ότι δεν είναι τσιράκι και τσογλάνι των Αμερικανών. αν αύριο ήσασταν πρωθυπουργός, εσείς θα μπορούσατε να κάνετε όλα αυτά τα πράγματα τα οποία λέτε? 5 φορές μάλωσα με τον Αμερικανό πρέσβη. Του λέω, θέλω να σας ρωτήσω, εσείς στην Αμερική, αν ιδρυθεί δίπλα στη Νέα Υόρκη μια άλλη Νέα Υόρκη, θα πείτε ναι? Και σηκώθηκε και μου λέει, φεύγω. 5 φορές μαλώσαμε και έχουμε σε λίγες μέρες και την 6η. Φορές μαλώσαμε. Τώρα τι πάθαμε. Και έχουμε σε λίγες μέρες και την 6η. Τι θα πει έχουμε σε λίγες μέρες την 6η? Δηλαδή έχει μερολόγιο και γράφει να μην ξεχάσω να τσακωθώ μαλί με τον πρέσβη για να γίνει 6η φορά. Και αυτές τις 5 τι έγινε? Και όπως μας περιγράφει ο ίδιος, σηκώθηκε και έφυγε, λέει ο πρέσβης, όταν του είπε ο Λεβέντης στη Νέα Υόρκη, αν έρθει μια άλλη χώρα και φτιάξει δίπλα ένα άλλο κράτος που θα λέγεται Νέα Υόρκη. Μέχρι τότε καθόταν ο πρέσβης και άκουγε τα λογικά που του έλεγε ο Λεβέντης, και εκείνη την ώρα αποφάσισε να σηκωθεί πάνω και να φύγει. Έτσι λοιπόν ο αντάρτης, ενώ η άλλη είναι προσκυνημένη, έχει τσακωθεί 5 φορές και αναμένεται και η 6η φορά. Αν περνάτε από την πρεσβεία τις επόμενες μέρες και ακούστε φωνές, σπασίματα και όλα τα υπόλοιπα, είναι από τον καυγά που θα έχει ρίξει ο Λεβέντης με τον Αμερικανό πρέσβη. Η Φόφη έχει σειρά, η οποία Φόφη είναι και αυτή αντάρτησα. Τσίπρας και Μητσοτάκης τσακώνονται για το ποιος θα είναι ο πιο καλός ο μαθητής της σχολής λιτότητας του Βερολίνου και των Βρυξελών. Αρκετά όμως, συντρόφισσες και σύντροφοι, με αυτό το ταγκό της ανευθυνότητας του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας. Ο Λεβέντης είναι πάνω απ' όλα άντρας. Αθάνατος. Τσίπρας και Μητσοτάκης τσακώνονται για το ποιος θα είναι ο πιο καλός ο μαθητής της σχολής λιτότητας του Βερολίνου και των Βρυξελών. Η Φόφη πού ήταν όλα αυτά τα χρόνια, όταν μπήκαμε στο μνημόνιο, αμέσως μετά, νομίζω ήταν και υπουργός σε αυτές τις κυβερνήσεις, που επίσης ήταν καλές μαθήτριες αυτές οι κυβερνήσεις, και του Γεωργίου του Τρίτου, της πολιτικής λιτότητας, της σχολής λιτότητας του Βερολίνου και των Βρυξελών. Ότι διαφωνεί με το Βερολίνο και με τις Βρυξέλλες η πρόεδρος του κινήματος αλλαγής, γιατί δεν το λέει ξεκάθαρα, γιατί δεν το διατυπώνει με πιο σωστό τρόπο, γιατί διαβάζοντας και ακούγοντας όλα τα κείμενα και τους πολιτικούς λόγους και όλα τα υπόλοιπα, δεν έχει δει κανείς να υπάρχει σοβαρή διαφωνία με τις πολιτικές των Βρυξελών και του Βερολίνου, σκημένοι όπως είναι και σκημένοι όλοι οι υπόλοιποι όσοι έχουν κυβερνήσει. Δεν υπάρχει καμία απολύτως διαφορά. Οκ, εκλογές έρχονται. Να κοροϊδέψουμε τα θύματα, τους ηθαγενείς από κάτω. Αλλά τόσο χοντρά υποτίθεται και νέος άνθρωπος. Λεπτομέρειες όλα αυτά. Πάμε στον άλλον που είχε και γενέθλια και έκλαιγε όλο το Σαββατοκύριακο, είτε με το μνημόσυνο, είτε με την κηδεία, είτε με τα γενέθλια. Γιατί έχει ζήσει ο Βασίλης Λεβέντης και στιγμές χαράς στις προηγούμενες εκλογές. Τώρα είναι όμως και ο Σταυρός. Ο Σταυρός τώρα θα κάνει ο λαός πια την επιλογή και όχι εγώ. Πιστεύετε στο Σταυρό γενικότερα σαν σύστημα? Βέβαια, γιατί στο Σταυρό δεν θα με πιέζουνε, βάλε με πρώτο. Ερχόντουσαν όλοι και θέλανε πρώτοι. Ξέρετε πώς ήρθανε? Έπρεπε να έχουμε ένα βίντεο. Φίρμες της Αθήνας ήρθανε, αλλά ζητάγανε πρώτοι. Και μου λέγανε, δίνω και το μισθό μου όλο στο κόμμα. Δίνω. Τι λέτε? Ναι, πολεμούσανε να με δελεάσουν. Σας λέω, ερχόντουσαν και με γλύφανε, κάνανε μετάνιες μπροστά μου. Τι να σας πω, δηλαδή, υποκλήσεις, χάδια. Ένα μαντίλι να μου πέφτε, σκύβανε 10 να το βουτήξουν να μου το δώσουν. Ήρθανε στοχευμένα για να μπουν στη Βουλή. Ναι, ναι. Και σας έδιναν τα πάντα γι' αυτό, ναι. Ένα μαντίλι να μου πέφτε. Μαντίλι, καλά μάτια μου. Σκύβανε 10 να το βουτήξουν να μου το δώσουν. Τι να σας πω, δηλαδή, υποκλήσεις, χάδια. Ποιος χάιδευε το Βασίλη Λεβέντη. Δεν είναι σωστά. Οι δημοσιογράφοι ακούν όλα αυτά και δεν κάνουν τις κομβικές ερωτήσεις. Μήπως και προκύψει και σοβαρή είδηση. Γιατί αυτά είναι τα σοβαρά, δεν υπάρχουν τα υπόλοιπα. Αποφασίζονται αλλού εννοώ. Στις σχολές των Βρυξελών και του Βερολίνου, που πολύ σωστά κατήγγειλε η Φόφη λίγο πριν. Οπότε κρατάμε όλα αυτά, τα μαντήλια που πέφτανε, όλοι αυτοί που πήγαιναν και του έλεγαν, τον τρόλαραν κανονικά, αν είναι αληθινά όλα αυτά, ότι θα δώσουν το μισθό τους για να μπουν σε θέση βουλευτική. Και κυρίως κρατάμε τα χάδια, γιατί πάμε σε έναν άλλον πολιτικό ανήρ αυτής της εποχής, που είναι και στο προσκήνιο, ο οποίος παραμένει σε παρεμφερές κλίμα και εικόνες. Εγώ ναι. Έχω έμφυτη εμπιστοσύνη στις δικαστικές αρχές. Είμαι δεξιός, μου αρέσουν. Όλα τα αγόρια και με αγαπούν κι αυτά. Όλα μου αρέσουν όλα. Μου αρέσουν. Κι αν δικαιβγαίνει χάμα και τα ονείρω πολλά και τα μελαγχολικά. Μου αρέσουν οι θεσμοί. Α, οι θεσμοί ήταν τελικά και πήγε ο νους μας στο κακό, αλλά τελικά ήταν οι θεσμοί. Του αρέσουν οι θεσμοί, δεν κολλάει βουλιουκλάκι, όχι. Αν και τώρα που το σκέφτομαι, ταιριάξαν. Ήταν ένα πολύ όμορφο ντουέτο, αρκεί να κατέβαινε και ο Άδωνης από εκείνη τη σωλήνα που κατέβαινε η βουλιουκλάκι στη γνωστή ταινία Το Δόλωμα. Αφού είπαμε δόλωμα, πάμε και σε αυτά που έχει να μας πει ο Αλέξης Τσίπρας. Σχετίζεται απόλυτα. Σήμερα όμως είμαστε σε θέση, είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε τη θεσμική ευθύνη και να κινήσουμε την κορυφαία διαδικασία τη συνταγματική αναθεώρηση. Βασικός μας στόχος η ανεξέλεγκτη κυριαρχία των αγορών, η ανεξέλεγκτη κυριαρχία αυτού που εμείς ονομάζουμε νέο φιλελευθερισμός. Η ανεξέλεγκτη κυριαρχία των αγορών. Βασικός μας στόχος η ανεξέλεγκτη κυριαρχία αυτού που εμείς ονομάζουμε νέο φιλελευθερισμός. Μπράβο! Πάντως κάνει ό,τι μπορεί για να ισχύσει αυτό. Είναι καλή αυτή οι δύο στόχοι που έχει θέσει ως κυβέρνηση, ως αριστερό κόμμα και ως πρόεδρος αριστερός. Νομίζω το πετυχαίνουν σιγά σιγά και με την ησυχία και ηρεμία που χρειάζεται στα μέλη του κόμματος από κάτω. Φεύγουμε από αυτά τα οποία είναι και λίγο ευχάριστα όλα αυτά. Αγόρια, σωλήνες, γενέθλια, αντίσταση που κάνει Φόφη, που κάνει ο Βασίλης Λεβέντης. Και πάμε στο δράμα ενός συμπολίτη μας. Τον ακούσαμε λίγο πριν να λέει για τους θεσμούς. Προχτές έκανε την εξής δήλωση ο Άδωνης. Εγώ δηλαδή, για να είναι σαφές αυτό που λέω, ναι. Εάν με καλέσουν ως ύποπτο για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος γιατί μου βρήκαν λεφτά, ναι. Μπράβο, μου βρήκατε λεφτά, να πάω στον Κορυδαλό κατευθείαν. Δυστυχώς για μένα είμαι άφραγκος, πρέπει να σας πω. Θέλω να διευκρινίσει. Αυτή η περίπτωση δεν υπάρχει. Δυστυχώς για αυτόν, όπως ο ίδιος λέει, ναύφραγκος, το ακούσαμε προχτές και εσείς πολλοί λυγίσατε. Είναι λογικό να νοιαζόμαστε. Είμαστε της αλληλεγγύης, δεν είμαστε αδιάφοροι ως εκπομπή. Οπότε ξεκινάμε καμπάνια. Μεγάλη εκστρατεία συμπαράστασης στον ναύφραγκο Έλληνα. Στον ναύφραγκο Άδωνη Γεωργιάδη. Η Ένωση Αποφύτων Ελληνικής Αγωγής καλεί την αστική τάξη του τόπου και πάσα την αρία φιλή σε συναυλία οικονομικής ενίσχυσης για τον αντιπρόεδρο της καρδιάς μας. Ο πόλεμος της αριστεράς κατά του Άδωνη δεν θα περάσει. Όλοι μαζί μπορούμε. Μαζεύουμε λεφτά, τα δίνουμε στο Σπύρο Σούλη και ανακαινίζει το σπίτι του ηγέτη μας. Συλλέγουμε χαρτί υγείας για τις πρώτες ανάγκες του καθηγητή μας. Σάββατο 10 Νοεμβρίου φοράμε τα νανογυλαίκα μας και συγκεντρωνόμαστε στην πλατεία Συντάγματος. Διώχνουμε τους μετανάστες από το κέντρο και το γεμίζουμε με σημαίες του Βυζαντίου και μακεδονικά λάβαρα. Τη συναυλία θα ανοίξει το μουσικό σχήμα Μακεδονοφάγη. Θα ακολουθήσει η παράσταση και α και ου λατίνικα παντού από τη χοροδία άπορων κορασίδων της ΔΑΠ υπό τη διεύθυνση της συζύγου του άφραγκου Ευγενίας Μανολίδου. Αντί εισιτηρίου, οι θεατές παρακαλούνται να καταθέτουν σακούλες έτοιμο τσιμεντοκονίαμα κατά της υγρασίας. Θα μοιραστούν ταμπλέτες, μπαϊγκόν. Ακολουθούν συνθήματα. Τσίπρα, παπά, ακούστε το καλά. Ο Άδωνης δεν μπαίνει στα χαρτοκουτά. Άδωνη Θεέ, Άδωνη λατρεία. Λιώνουνε τα νιάτα σου στην αφραγγεία. Έρχεται χειμώνας, Φλεβάρης, Μάρτης, Γδάρτης. Πότε δεν θα το βρείτε μπλεγμένο στην οβάρτης. Με λιγουρεύεστε, πάρτε με όσο προλαβαίνετε. Εμείς άμα δούμε συνάνθρωπό μας και κυρίως Έλληνα καθαρό που βρίσκεται σε στιγμή αδυναμίας, που βάλεται από παντού και κυρίως από το αριστερό κράτος και παρακράτος, δεν μπορούμε να μην κάνουμε κάτι. Οπότε το Σάββατο έχει συναυλία, ακούσατε ποιοι θα είναι. Πάρτε τα τσιμεντοκονιάματα, ωραία λέξη αυτή συνθέτη, πάρτε τα τσιμεντοκονιάματα κατά της υγρασίας και πηγαίνετε σε σακούλες, αφήστε τα εκεί και κάντε τα δέοντα. Κάντε το χρέος σας πάνω απ' όλα. Ίσως το μεταδώσουμε άλλη μια φορά για να το καταλάβετε. Πηγαίνουμε σιγά σιγά προς τις πρώτες διαφημίσεις με την εμπειρία έτσι όπως την έχει ενσωματώσει, εγκυβωτήσει και ο Βασίλης Λεβέντης και για ποιο θέμα είναι η εμπειρία, για την αριστερά. Όταν είναι αριστερός, όποιος είναι αριστερός μέσα του, ας είναι πάπας της Ρώμης, είναι αριστερός. Είναι άχρηστος δηλαδή. Είναι η παλιά κοπή μέσα του. Οι αριστεροί λέγανε πετάει, ο Γάιδαρος πετάει. Και πέταγε. Εντάξει, βέβαια, πέταγε, το πιστεύανε. Πιστεύω ότι αυτή η κυβέρνηση είναι αριστερή. Εγώ δηλαδή. Χάνει και αριστερός μικρός, γι' αυτό σας λέω. Και αριστερός μικρός, γι' αυτό σας λέω. Ελληνοφρένια City είναι το συγκρότημα από κάτω που ακούγεται. Από την Ανατολική Γερμανία μας έρχεται, τη Λαϊκή Δημοκρατία της Γερμανίας. Ακουγόταν από τότε. Εδώ Ελληνοφρένια 211-200-8200, το τηλέφωνο επικοινωνίας, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση, το mail δηλαδή, studio@papakrialfm.gr. Στο YouTube μας βρίσκεται Ελληνοφρένια Official, κάντε και subscribe, chat από κάτω. Στο Facebook, στο Twitter, ο Νίκος Απρανίδης είναι στον ήχο. Το site το επίσημο είναι ελληνοφρένια.net.gr. Αφού κάναμε τις συστάσεις με τους City, πάμε στις πρώτες διαφημίσεις. Certainly seem to be getting into a proper election mood. Young women and men of the European People's Party, welcome to Athens. Είναι reality. Είναι ο Κυριάκος. Θα μπορούσε άνετα να αντικαταστήσει τον Καπουτζίδη στο Voice ή το Λιανό κυρίως, εκεί που γίνονται διάφορα, καταπίνουν φωτιές, ανεβαίνουν πάνω σε σίδερα, κάτι μαχαίρια, κάτι αυτοκίνητα. Θα μπορούσε άνετα να γίνει παρουσιαστής και ίσως ήταν και καλύτερος, αλλά οι Έλληνες θα τον προτιμήσουν για πρωθυπουργό. Πάντα οι Έλληνες έχουν ένα κριτήριο αλάνθαστο. Έχει αποδειχθεί αυτό πολλές φορές. Να ακούσουμε και τα υπόλοιπα αγγλικά του όμως, γιατί είναι τεξανά. And I have no doubt that the EPP will again be the leader in this next phase of the great European transformation. Good. I'm happy about that. Είναι ωραίοι οι ηγέτες αυτού του τόπου, είναι πάντα ωραίοι. Και όταν μιλάνε ελληνικά, όχι μόνο όταν μιλάνε την αγγλική. Βλέπαμε δελτίο στο Sky, έχει μια αγάπη για την αδικία. Ο Sky, και λογικό, το καταλαβαίνει ο καθένας. Ειδικά αν αυτή η αδικία γίνεται στη Βενεζουέλα. Τα πράγματα εκεί είναι μπάχαλο, προφανώς, έτσι όπως το έχουν πάει το έργο και έτσι όπως δεν το ξεκίνησαν, μάλλον το ξεκίνησαν καλά, αλλά στην κρίσιμη στροφή δεν την πήρανε τη στροφή όπως έπρεπε και συνεχίζονται τα πράγματα όπως συνεχίζονται. Αυτό αφορά τη Βενεζουέλα. Ερχόμαστε τώρα στην έγνοια του Sky για τη Βενεζουέλα, γιατί πρόβαλε ένα βίντεο στο δελτίο της Παρασκευής και πάνω κάτω έλεγε αυτά. Η 11χρονη Μαριάννα έχει κουραστεί. Βρίσκεται έξω στους δρόμους πριν ακόμη ξημερώσει και ικετεύει για να εξασφαλίσει λίγο φαγητό. Σήμερα η μέρα ήταν δύσκολη και η ζέστη αφόρητη. Η μητέρα της Μαριτσέλα φαίνεται εξουθενωμένη. Αυτή είναι μια συνηθισμένη εικόνα στον σοσιαλιστικό παράδεισο του Νικολάς Μαδούρο. Μικρά παιδιά και ηλικιωμένοι σκυμμένοι πάνω σε σωρούς σκουπιδιών ψάχνουν αποφάγια για να ξεγελάσουν την πείνα τους. Αυτά στη Βενεζουέλα. Καμιά κουσαριά χιλιόμετρα από την έδρα του Sky στο Φάληρο υπάρχουν επίσης παιδάκια και μανάδες που ψάχνουν στα σκουπίδια πάνω στη χωματερή για να ξεγελάσουν την πείνα τους. Στα πίσω τετράγωνα από κάθε κανάλι υπάρχουν κάδη σκουπιδιών που επίσης υπάρχουν άνθρωποι στη Δημοκρατία, όχι στο σοσιαλιστικό παράδεισο του Νικολά Μαδούρος, του Νικολάς Μαδούρο, και στην εδώ Δημοκρατία του Κυριάκου, του Τσίπρα, του Σαμαρά πριν, του Γιώργου Παπανδρέου, του Φόφης. Σε αυτή εδώ τη Δημοκρατία γενικώς υπάρχουν παιδάκια και άνθρωποι που ψάχνουν στα σκουπίδια για να φάνε. Και σε καμιά εκατοστή χώρα του πλανήτη πεθαίνουν τα παιδάκια. Όχι μόνο ψάχνουν, γιατί δεν έχουν ούτε καν σκουπίδια. Αλλά για όλα αυτά δεν θα υπάρξει κανένα βίντεο. Και με τέτοια μονομανία που να προβάλλει την αναγκαιότητα ευαισθητοποίησης και κατακραυγής όλων αυτών των αρνητικών φαινομένων. Η ενημέρωση όταν γίνεται κωμωδία. Είμαι καθημερινός ακροατής της Ελληνοφρένειας και ήθελα να πω στα παιδιά διαμέσου εσάς, δεν ξέρω με ποιον μιλάω, είμαι 72 χρονών. Είμαι ένα από τα παιδιά, από τα δύο. Με τον Αποστόλη μιλάω, δεν ξέρω. Αποστόλη. Έχω ζήσει τον απόϊχο των γεγονότων αυτού που ακούω σήμερα και κάθε μέρα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας. Ρε Αποστόλη, άκουσα τη Μαρία τη Σιδέρη. Δώσ' της πάρα πολλά φιλιά. Είχε τύχει να τη γνωρίσω, να της πάρω μια συνέντευξη κι εγώ. Ρωτήστε τι να σας πει για το τι τράβηξε στο κρατητήριο της Κοζάνης ένα βράδυ που διάφοροι χωροφύλακες και παρακρατικοί ήρθαν και της πετάξαν στο κελί της τρία κομμένα κεφάλια. Μας το είπε, γιατί τους τα βάζανε, λέει, κάτω από το κρεβάτι για να τους λυγίσουν το ηθικό. Ναι, κάτω από το κρεβάτι του θυμώτους, τους βάζανε κομμένα κεφάλια. Τρομερή μαρτυρία, ναι, ακριβώς. Και επίσης τρομερή μαρτυρία, τρομερό κομμάτι της μαρτυρίας της Μαρίας Σιδέρη είναι όταν περιέγραψε σε μένα, τουλάχιστον δεν ξέρω αν σας το είπε σε εσάς, όταν την καλέσανε για εκτέλεση, αλλά εν τέλει της είπανε ότι εσύ δεν θα εκτελεστείς σήμερα, πόσο πολύ ήθελε να πάει μαζί τους και πόσο πολύ έκλαιγε και ήθελε να πάει μαζί τους και προσπάθησε να της το διευκρινίσω, να της ρωτήσω, μα θέλατε να πεθάνετε, θέλετε να βρεθείτε στο... Όχι, μου λέει, έπρεπε να είμαι και εγώ μαζί τους. Ήθελα να πάω και εγώ, δεν ένιωθα κάτι άλλο. Φοβερά πράγματα. Μπράβο, παιδιά, μπράβο, μπράβο. Ήθελα να πω για τη Μαρία Ρέπα που λέει τώρα στην εκπομπή. Μαρία Σιδέρη. Ναι, αλλά λέει μεταξύ των κορισιών που εκτελέστηκαν ήταν και η Μαρία Ρέπα, το είπε και χτες. Α, ναι. Η Μαρία Ρέπα ήταν συγγενής μου και πήγε η μητέρα της, η Φρυδερίκη, η μητέρα της ήταν δασκάλα, ο πατέρας δικηγόρος, είχε αδερφό δικηγόρο που τον είχαν εκτελέσει, πήγε στη Φρυδερίκη και έπεσε στα πόδια της και έκλαιγε και την παρακαλούσε και της έλεγε: σαν μάνα προς μάνα ήρθα να σας μιλήσω, γιατί έχετε παιδιά και είναι μικρή η ηλικία της, να δώσετε χάρη. Είναι κρίμα, είναι πολύ μικρή, δεν καταλαβαίνει, δηλαδή παρασύρθηκε λόγω ηλικίας. Και της είπε η Φρυδερίκη: δεν μπορώ, πρόδωσε την πατρίδα και πρέπει να τιμωρηθεί. Και έκλαιγε και την παρακαλούσε να δώσει χάρη η μάνα της, αγώνα του είχε πέσει στα πόδια της Φρυδερίκη. Συνεπής η Φρυδερίκη, το λάθος της μάνας ήταν, πίστεψε ότι η Φρυδερίκη θα δώσει χάρη. Η μάνα της Ρέπα, η μάνα της Ρέπα. Ναι, το κατάλαβα. Ναι, ναι, και ήταν εκτελέσαντα, δεν έδωσε χάρη και της απάντησε, ας είναι λέει μικρή, ήταν 16 χρονών, 17, ας είναι μικρή, πρόδωσε την πατρίδα και πρέπει να τιμωρηθεί. Και δεν έδωσε χάρη, την εκτελέσαντα, το είπε σήμερα στην εκτέλεση και τη λόγια... 16 δεν είσαι και μικρή, η Φρυδερίκη από τα 16 ήξερε τι θα γίνει μετά. Πολύ χαίρομαι που μιλάω μαζί σας. Από Θεσσαλονίκη τηλέφωνο. Σας ευχαριστώ. Η εκπομπή είναι πάρα πολύ ωραία. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε αυτή τη γυναίκα που έδωσε τα πάντα για να είμαστε εμείς ελεύθεροι σήμερα. Να συγχωρεθούν όλες αυτές οι ψυχούλες. Είμαι πολύ συγκινημένη, πάρα πολύ συγκινημένη. Και εγώ είχα σκοπό έτσι κάποια στιγμή να μιλήσουμε μαζί, έτσι λίγο να στηριχθούμε. Αλλά αυτό είναι πάρα πολύ, δηλαδή δεν μπορώ, όπως είπε και ο προηγούμενος κύριος. Σας ευχαριστώ για αυτή την εκπομπή, γιατί μαθαίνω πράγματα. Είμαι 55 χρονών και μαθαίνω πράγματα που δεν τα έχω μάθει. Δεν τα γνώρισα. Δεν μου τα μάθανε. Οι δεξιοί γονείς μου, εγώ δεν είμαι σε αυτό το κόμμα με τίποτα. Είμαι κομμουνίστρια στην ψυχή. Είμαι άτομο με ειδικές ανάγκες και φωτίζετε τη ζωή μου. Σας ευχαριστώ. Σας αγαπώ πολύ. Σήμερα όμως είμαστε σε θέση, είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε τη θεσμική ευθύνη και να εκκινήσουμε την κορυφαία διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης. Βασικός μας στόχος, η ανεξέλεγκτη κυριαρχία των αγορών. Σε ευχαριστώ, Παναγία. Η ανεξέλεγκτη κυριαρχία αυτού που εμείς ονομάζουμε νέο φιλελευθερισμός. Μπράβο! Μια σωστή και μετρημένη πρόταση, επειδή πολύ ρωτάτε, να τα κάψουμε. Να τα κάψουμε όλα, όχι τα λεφτά που έλεγε το τραγούδι, να τα κάψουμε όλα. Και επειδή δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό, δεν υπάρχει θέληση, δεν αποφασίζουμε όλοι μαζί, δεν είναι το timing και χίλιοι δύο άλλοι λόγοι προφάσεις που βρίσκουμε όλοι, πάμε να κάψουμε ό,τι μπορούμε. Θα καούν όλοι οι δημοσκόποι. Δεν ξέρεις ο Λεβέντης τι σκυλή είναι. Το ακούσατε αυτό? Άρα, θα ξεκινήσουμε από τους δημοσκόπους και αμέσως μετά ποιος έχει σειρά. Εσείς, αν ήσασταν στη θέση τους. Ποιανού? Των προηγούμενων πρωθυπουργών. Τι θα κάνατε? Μην τα συζητάτε για μένα. Αφήστε το. Καλύτερα να μην έρθει εκείνη η ώρα. Θα το συζητήσω και θα καούν και οι Αμερικανοί και οι Ρώσοι και όλοι, γιατί όλοι είναι ταβαντζίδες. Έτσι λοιπόν, θα ξεκινήσουμε πάντα με το Λεβέντη αρχηγό να κάψουμε τους δημοσκόπους και αμέσως μετά, αν έρθει εκείνη η ώρα, αλλά που και ο ίδιος δεν θέλει, γιατί με το που θα ανέβει και θα γίνει πρωθυπουργός, θα κάψει Ρώσους και Αμερικάνους. Αυτό δεν το ξέρουν οι Ρώσοι και οι Αμερικάνοι, δεν έχει πάει καν ο νους τους. Αλλά και εσείς εδώ που θα ψηφίσετε σε κανένα εξάμηνο, προσέξτε λίγο, μην τον βγάλετε πρωθυπουργό και έχουμε ντράβαλα, και είναι η Ελλάδα η αιτία που θα κάψει τις δύο αυτοκρατορίες, και τους Ρώσους και τους Αμερικάνους. Δεν είναι τυχαίος, ο ίδιος το πιστεύει. Φαντάζομαι είστε και κάποιες χιλιάδες που το πιστεύετε κι εσείς. Πάρτε τα μέτρα σας, μην έχουμε τίποτα περιπέτειες για την Ελλάδα, για τη Βόρεια Ελλάδα και για την Νότια Μακεδονία. Μάθαμε ότι σε ένα σχολείο στο Γέρακα αποβλήθηκαν 8 μαθητές, πήραν διήμερη αποβολή. Ναι. Γιατί λέει στην παρέλαση τραγούδισαν το Μακεδονία Ξακουστή του Αλεξάνδρου η χώρα. Ένα τραγούδι το οποίο τραγουδάμε όλοι οι Έλληνες, όπου μόλις αρχίσαν να τραγουδάσει γίνεται γαμό. Ναι. Το σύνθημα, ο ύμνος, Μακεδονία Ξακουστή του Αλεξάνδρου η χώρα. Είναι κάτι που τη δική μου καρδιά την πάλι, την συγκινεί. Πάλετε. Πάλετε η καρδιά του Αδόνιδος από αυτό το σύνθημα. Τόλμησε να βγει να το πει. Το οποίο που το τραγουδάμε, όπως είπε, γίνεται χαμός. Όλοι στις παρέες με το λέμε διάφορα τραγούδια. Τσιτσάνι, Ατζέλα Δημητρίου, Παπακοσταντίνου, Βασίλη Θανάση, ανάλογα. Με το που θα ακουστεί το Μακεδονία, ξακουστεί του Αλεξάνδρου η χώρα. Αμέσως όλοι ανάβουν αναπτήρες, πίνουν ό,τι πίνουν και αρχίζουν και το τραγουδάνε όλοι μαζί. Εν χώρο γίνεται χαμός με αυτό το τραγούδι και πάλονται οι καρδιές όλων μας, όχι μόνο του Αδόνιδος. Παλόμενος λαός ακολουθεί. Να το τρελό το αγόρι. Έλα ρε, πού είσαι εσύ? Εδώ δουλεύω από το πρωί μέχρι το βράδυ. Και τι παίρνεις? Τσάπα κόπος. Ωραία, να σου πω κάτι ρε φίλε. Μια γνώμη που έχω. Ξέρεις ρε από όσο λεπότε άρχισε να καταστρέφεται το ΚΚΕ. Όταν το νομιμοποίησε ο Γιώργο Καραμαλής, ο Φιδάς. Αν το ΚΚΕ ήταν παράνομο. Τώρα βγαίνει στην παρανομία σιγά σιγά. Φυλακίζουν τους συντρόφους, έρχεται. Αν ήταν το ΚΚΕ παράνομο, αυτή τη στιγμή τα έχει 70%. Τέλος πάντων. Καλή συνέχεια, αγόρινα. Είμαστε εδώ πέρα δύο Βορειοϊπηρώτες και ένας Αλβανός. Τι να τον κάνουμε? Οχ, Εγώ είμαι από του Αγίου 40, ο άλλο είναι από το Τριτσάνι. Και οι βορειοϊπηρώτε τώρα ελέγχεστε, έτσι, συγγνώμη. Δεν ξέρω. Εσεί σε τι φάση είστε τώρα, φοράτε, α πούμε, στολή παραλλαγή, κρατάτε καλάσδικοφ και τρέχετε τρελή στου δρόμου πυροβολώντα. Την παραλλαγή βασικά την ξεχάσαμε, είμαστε γυμνοί. Αλλά τα όπλα τα έχουμε. Τα έχετε τα όπλα. Ναι, ναι, είμαστε. Όπλο να υπάρχει. Πέρα από την πλάκα τώρα. Εκεί πέρα τώρα δεν μα έχουν κόψει κανένα δικαίωμα. Ελληνικά σχολεία έχουμε. Ψήφο έχουμε. Εδώ πέρα πήραμε ταυτότητε μετά από 20 χρόνια. Για ποια δικαιώματα μιλάνε όλοι. Ποια δικαιώματα μιλάνε. Τέλο πάντων, λοιπόν, χαιρετώ. Δεν ξέρω, θε να πει γεια στα παιδιά. Χαίρετε. Όχι, δεν με νοιάζει. Ωραία, τι να τον κάνουμε τον Αλβάνο τώρα. Πες του Κύψα Μάντρε, Τσίρ Μπίρ. Κύψα Μάντρε, Κύψ Μπίρ, τι άλλο να του πω. Όλα αυτά. Έλα, γεια. Επειδή έχω ακούσει, δεν ξέρω κι εγώ πόσες φορές τη συνέντευξη της κυρίας Σιδέρη, το ΚΑΠΑ κεφαλαίο, θέλω να σου πω ότι για αυτόν ακριβώς τον λόγο, ρε φίλε, δεν πρόκειται να νικήσουν ποτέ. Αλλά και για αυτόν ακριβώς τον λόγο δεν μπορούν να μας νικήσουν. Δεν μπορούν να μας νικήσουν γιατί δεν τους φοβόμαστε, ρε φίλε. Είναι και αυτό ένα θέμα τώρα, έτσι. Βλέπεις με πόση αξιοπρέπεια αντιμετωπίζουν, ρε φίλε, αυτό που τους συμβαίνει. Και δεν κολλώνουν, δεν κάνουν πίσω. Δεν έχουν δηλαδή τη διάθεση να βολευτούν. Οπότε για αυτόν τον λόγο δεν πρόκειται να νικήσουν ποτέ. Δεν έχουν την πουστιά μέσα τους. Και όταν λέμε πουστιά, δεν εννοούμε τη σεξουαλική προτίμηση, εννοούμε την ατιμία. Και λέγοντας πουτιά στην ατιμία, εννοούμε ατιμότερο, ρε παιδί μου, είναι ό,τι πιο πρόστιχο. Αυτό δηλαδή που κάνουν όλα αυτά τα μπόπανα που μας έχουν στη ζωή. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν, αγωνιστές σαν κι αυτούς, δεν πρόκειται να νικήσουν, φίλε. Γιατί έχουν αξιοπρέπεια, έχουν ιδανικά, ρε φίλε. Βάζουν πρώτα τα ιδανικά τους, πρώτα την αγάπη τους για τον κόσμο και γι' αυτό το λόγο δεν πρόκειται να νικήσουν. Ενώ τα άλλα τα μπόπανα κοιτάνε την πάρτι τους. Και όταν κοιτάς την πάρτι σου, είναι σαν τα σκατά, ρε φίλε. Επιβιώνεις. Πάνω στο τούνελ, ρε φίλε, με βρήκες. Τέλος πάντων. Εγώ σε βρήκα, εσύ με βρήκες. Ναι, ναι. Ήθελα να σου πω, τέλος πάντων, ο Γρηγορίτης είμαι πριν, πως όλη η Ιδρόπολη ήταν σημεοστολισμένη. Όλη η Ιδρόπολη. Και η Αγία Σαράντα. Αυτούνου τη σημαία πήγαν να κατεβάσουν. Πραγματικά. Δηλαδή, ακούγονται ακραίες φωνές και από τις δύο πλευρές. Και από τις αλβανικές και από τις ελληνικές. Εμείς, οι βορειοπηρώτες, τέλος πάντων, και θέλω να στείλω ένα μήνυμα στο λαό, είμαστε ο λαός που πρέπει να ενώσουμε αυτές τις χώρες. Και όχι να χωρίζουμε. Πραγματικά. Γιατί δεν υπήρχε ρατσισμός, φίλε μου, ανάμεσα σε Αλβανούς και Έλληνες, όταν ήταν ο Χότζας και ο κομμουνισμός. Τους αρέσει, δεν τους αρέσει. Με έκανες, μωρέ, πάλι να κλαίω. Μα δεν είσαι και δύσκολη. Αποστόλη μου, άκου να δεις. Έχω παραγγείλει τα βιβλία και θα κατέβω. Δεν είμαι εκτός Αθηνών. Θα πάω να τα πάρω. Αν είναι δυνατόν, ξαναβάλε μου τη συντρόφισσα να ακούσω τη φωνή της από τις φυλακές τα βέρω. Ευχαριστώ, αγόρι μου. Θα έρθω να σε δω κάτω στον Πειραιά. Τα επόμενα τρία Σάββατα με ποιους εμφανιστείς? Το επόμενο είναι με την Μπένι Μπαλτατζή. Μισό. Τι, τα γράφεις? Ναι, ναι. Μετά είναι με την Αφροδίτη Μάνου και μετά είναι με τη Φωτεινή Αθερίδου. Okay, άντε. Καλή παράσταση. Για την Τετάρτη, για τη συνέντευξη της κυρίας, όσο την άκουγα, αισθανόμουν πολύ περήφανος γιατί τράβηξε και πολύ μικρός, ρε φίλε. Σ' ακούω και λες για φασίστες, όλα αυτά που λες, δίκιο έχεις και καλά λες. Απ' την άλλη πλευρά υπήρχαν φασίστες, κατά τη γνώμη σου? Όχι, ο φασισμός είναι ένας μαύρος και άραχνος. Δεν υπάρχει άλλη πλευρά του φασισμού. Ένα πρόσωπο έχει, το γνωστό. Κόκκινος δεν υπάρχει? Όχι, φίλε μου, δεν υπάρχει. Τότε κάνεις λάθος, γιατί η γυναίκα μου είναι από πρώην ανατολικό μπλοκ. Λυπάμαι, φίλε, τι να κάνω. Μάλλον δεν τα έχεις μάθει καλά. Άνοιξε κανένα βιβλίο για να δεις ότι είναι ένας και είναι μαύρος και άραχνος. Σε πήρα να σου ευχηθώ καλή αρχή αύριο, πολλές επιτυχίες. Εγώ θα έρθω στο Κρεμλίνο να σου φέρω ένα γυλαίκο κανονικό, γιατί αυτό που φοράς σου έχει κοντίνει και δεν το έχεις καταλάβει. Ένα heavy metal. Θα πάμε όλοι στον τάφο του Γεωργίου Παπανδρέου να του υποσχεθούμε ότι Ένωση Κεντρών θα έχει τουλάχιστον 20 βουλευτές. Θα τα ακούσει ο τάφος, χαρά που θα πάρει μεγάλη, ότι η Ένωση Κεντρών θα βγάλει 20 βουλευτές. Τους το έλεγε προχθές, πήγανε τελικά στον τάφο, δεν ξέρω τι υποσχέθηκαν, τι είπε ο τάφος. Τα κρατάει ο τάφος αυτές τις υποσχέσεις. Μην τάξεις στον τάφο 20 βουλευτές και δεν τις υλοποιήσεις. Δεν τους υλοποιήσεις ή την υπόσχεση ή τις υποσχέσεις. Είναι μεγάλο πρόβλημα. Με αυτά τα φιλοσοφικά φτάσαμε στο τέλος. Ο λαός μας πάει στο μαγκαζίνο. Εμείς τα υπόλοιπα αύριο. Γεια σας. η άποψη που ο κύριος Τίμιος την ειρωνεύτηκε. Είπε ο κύριος Τζίμερος ότι αν δεν κάνει απεριέδερη, δηλαδή, είμαστε εύκολος στόχος για τους Τούρκους. Βεβαίως. Συνεπείς ο κύριος Τζίμερος. Στα Εξάρχεια πάει, έχει σταματήσει. Τέλος πάντων, για πες. Και να πω το επιχείρημά μου στον κύριο Καλαμούκη. Δεν ήταν απεργία, ήταν αργία. Το 1540 και βρήκαν ευκαιρία οι Ιταλοί και βομβαρδίσατε το Έλλη. Ενώ όταν δεν υπήρχε αργία, απεργία το 40-28 Οκτωβρίου, τους πήραμε φαλάκι. Πες του Καλαμούκη. Πες τα. Επειδή λέτε για το Γεώργιο Παπανδρέου το γέρο, δεν λέω ότι ήταν Άγιος, αλλά η εναλλακτική θυμάσαι ποια ήτανε. Ποια ήτανε? Ιερέ του Εθνάρχη. Ναι, τι. Α, εντάξει, μπορεί να ήταν καλύτερη. Ο Εθνάρχης και τι είχε? Όχι, όχι, ήταν καλύτερη η εναλλακτική, έτσι. Α, δεν ξέρω. Οι Αμερικανοί εκείνη την περίοδο αυτό θέλανε. Εγώ τη γνώμη σου ρωτάω. Άσε τους Αμερικανούς τι θέλανε και τους Ρώσους τι θέλανε. Μ' αρέσουν πάντως τα πλαστά διλήμματα υπήρχαν από τότε και εσείς τα αναπαράγετε ακόμα. Μπράβο, συγχαρητήρια. Την παράσταση για τον Νίκο Ζαχαριάδη την έχει δει? Όχι. Δες, είναι μια πολύ ωραία παράσταση. Τι θα τη δω και μόκο μετά? Δεν θα έχω κουβέντα να πω. Δεν είπα εγώ τίποτα. Εντάξει. Να σου πω, σήμερα τι ψηφίζεις? Ποτάμι. Ποτάμι. Ναι. Όλα ταιριαστά, όλα δένουνε μαγικά πάνω σου. Απόστολε, γεια σου. Από την Αρτέμιδα, λοιπόν, έχουμε ξανασυζητήσει για τα θέματα με τα κτηριακά. Εγώ δεν θέλω να σε κουράζω. Θέλω μόνο να σου διαβάσω την ανακοίνωση για μια κινητοποίηση που έχουμε την 3η 6 Νοέμβρη, 8.30 ώρα, στη διασταύρωση της Αρτέμιδας, στην παραλία. Για πες. Η Ένωση Γονέων και η Σύλλογη Γονέων και Κηδεμόνων της Αρτέμιδας προσυπογράφουμε την ανακοίνωση διεκδικώντας από το Δήμο την άμεση μεταφορά του δευτέρου γυμνασίου σε κατάλληλο κτίριο στην περιοχή της Βραβρώνας. Είναι σε κατάλληλο τώρα? Πού είναι? Δεν υπάρχει αυτό το σχολείο, Αποστόλη. Εγώ καλό οποιοδήποτε πρέπει να είναι το χειρότερο σχολείο στην Ελλάδα. Πού στεγάζεται? Που στεγάζεται σε κοντέινερ ακατάλληλα. Ούτε οι εργάτες στην Ολυμπιάδα δεν είναι σε τέτοια κοντέινερ. Από το σεισμό τα έχουν αυτά? Όχι, δεν τα έχουν από το σεισμό. Η πληθυσμιακή αύξηση. Ναι. Και επειδή δεν προβλέψαν ότι θα γίνει αυτό, δηλαδή με Αττική Οδό και με αεροδρόμιο, και δεν προβλέψαν ότι θα γίνει αυλεψία τώρα τη 20 ετών. Α, 10 χρόνια, 12 χρόνια συμπληρώνουμε σε παράγκες. Και αν δεν ήταν αυτό το εκπαιδευτικό δυναμικό, τα παιδιά θα ήταν, να μην σου πω γιατί. Άτε, σύγχρονες φαβέλες. Σε σχολείο, βέβαια. Συνεχίζω, λοιπόν. Ήδη το δεύτερο γυμνάσιο στεγάζεται αποκλειστικά σε κοντέινερ εδώ και 12 χρόνια. Μια προσωρινή λύση έγινε μόνιμη με ευθύνη της κάθε δημοτικής αρχής. Δεν χρειάζεται πολύ σκόπος για να το αντιληφθεί αυτό ο κοινός νους. Οι συνθήκες στο δεύτερο γυμνάσιο είναι άθλιες. Οι εκπαιδευτικοί καταβάλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να κάνουν μάθημα σε αντίξεις συνθήκες. Τα παιδιά μας είναι σίγουρα παιδιά ενός κατώτερου Θεού. Σε κοντέινερ, υποδιάλυση, επικίνδυνα και ανθυγιεινά. Δεν μπορεί το σχολείο για τους μαθητές του γυμνασίου από τη Βραβρώνα που μένουν να είναι 8 και 10 χιλιόμετρα μακριά από το σπίτι τους. Αυτό που μπορεί να αντιληφθεί εύκολα ο κοινός νους δεν μπορεί να το αρνείται η Δημοτική Αρχή. Διεκδικούμε την άμεση μεταφορά του δευτέρου γυμνασίου σε κατάλληλο κτίριο στην περιοχή της Βραβρώνας. 8.30 ώρα το πρωί της 3ης 6 Νοεμβρίου στη διασταύρωση του Δήμου Αρτέμιδας. Το έχουν υπογράψει όλοι οι σύλλογοι γονέων όλων των σχολείων της Αρτέμιδας. Είμαι καθηγήτρια, φιλόλογο, και κάνω ιστορία νεότερη και θέλω πάρα πολύ αυτό το ηχητικό που παίξατε τώρα με τις γυναίκες και το χορό του Ζαλόγκου. Εγώ ήμουν ότι σου είχα σάψει από τον Άφιο, σου είχα ξανατηλεφωνήσει. Ξέμπαρκου, δεν ξέρω να σου μάθει κάτι. Ήσουν σε μπάρκο και τώρα είσαι ξέμπαρκος. Ωραίο, ωραίο. Τα λέω καλά, θα το κάνω επάγγελμα. Από τους ξέμπαρκους, από τους μουσικοί. Και σου στείλα και κάτι τραγούδια που μου ζήτησες. Που σου είπα να σου στείλω κάτι τραγούδια και μου λες στείλτα και στα έχω στείλει. Ωραία. Νομίζω ότι θα παίξω ρόλο σε αυτά τα όμορφα που λες και που λέτε μαζί με το άλλο παιδί. Πολύ ωραία, μπράβο. Στο ημερολόγιο γράψαμε κυκλών και κάτεγες. Έστειλαμε το SOS μακριά σ' άλλα καράβια. Κι εγώ κοιτάζοντας κλωμός τον άγριο Ινδικό, όλοι αφιβάλλα φτάσουμε μια μέρα στην Παταμιά. Μα δεν λυπάμε μια σταλιάν, εμείς οι ναυτικοί έχουμε λένε την ψυχή στο διάολο που λυμένει. Μια μάνα μόνο σκέφτομαι στη γλυκή και σκυθροπή, που χρόνια τώρα και καιρούς το γιο της περιμένει. Σήμερα ειδικά η εκπομπή ήταν, τι να σου πω δηλαδή, όλο στο κλάμα. Σ' αγαπάμε πάρα πολύ και τους δύο, να το ξέρεις. Φιλάκια αγόρι μου, yeah, yeah. Θεέ μου, είμαι μοναχά 19 χρονών και έχω σε μέρη μακρινά πολλές φορές γυρίσει. Θεέ μου, έχω μια νάκακη, μια παιδική καρδιά. Έλα πολύ έχω πλανηθεί και έχω πολύ αμαρτήσει. Συγχώρεσέ με μια βραδιά θολή στο Σανταφέ, καθώς κάποια με κράταγε σφιχτά στην αγκαλιά της. Έτραβηξα απ' την κάλτσα της μια δέσμια από λεφτά. Όλη τη μέρα μάζευε απ' τη δεσμή δουλειά της. Κι ακόμα κύριε τρέπομαι να το συλλογιστώ. Μα ήτανε τόσο κόκκινα κι υγρά τα ωραία του χέλια. Και κάποια κάπου ολόγιζε κιθάρα ισπανική. Κοιμήθηκα με ένα μικρό Εβραίο στη Σεβίλια. Κύριε τούτο το κορμί, το τόσο αμαρτωλό. Σε λίγο στις υδάτινες, ήρκτες νεκρό θα πέσει. Μα τέσσερα όμως σκέφτω μεγαλόνια έχω χρυσά. Και ένα θλιμμένο δόκιμο που δεν θα τα φορέσει.